حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نوشت بر در جنات بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعی که ماه ربیع الاول آخری یا یک جمعه قبل از آخرین جمعه احتمالا ببی و بر حسب تقویم با اول دومین برج سال 85 شمسی با اولین روز دومین برج سال 1385 شمسی و 22 ماه مبارک ربیع المولود قرار داری، ربیع الاول سال 1427 هجری قمری. در راستای بیان اهمیت خاص محبت پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام که روح عالم هستی و بقای نظام عالم و سربلندی ملل و اقوام از مسلمان و غیر مسلمان وابسته به وجود زیجود و نازنین رسول خدا علیه الصلاة والسلام و الله ذوالجلال جل علا شانه هم از طریق وحی جلی و وحی مطلوع و هم از طریق وحی خفی و وحی غیر مطلوع هم از هم با آیات قرآن عظیم و هم از طریق روایات صحیحه. نبی کریم علیه الصلاة و التسلیم ایمان یارگ آیسرا و با حضرت و حضرت متعلقین با پیغمبر علیه السلام شهر با حضرت وابستگان با حضرت اهل بیت که شامل زوجات مطهره، ازواج مطهره، زنان پاکیزه رسول خدا علیه السلام و فرزندان و خاندان جلیل القدر افراد و همی پیما با وابستگان و متعلقین پیامبر علیه السلام اصحار و انصار کسانی که با پیغمبر اهل وصلت و سانگ بندی و کسانی که جزء مهاجرین و انصار از هر دو گروه یاران پیامبر علیه السلام و با شهری که پیامبر علیه السلام در آن شهر تا وقتی زمان رحلت در این دنیوی حیات طیبه یا سکونت فرمائیں، و برای وتی آرامش دائمی و ابدی بعد از رحلتا حیات طیبه برزخی بعد از رحلت هم شهر پاک مدینه طیبه انتخاب فرمائیں. و به انصار خطاب فرمائیں المحیا محیاکم والممات مماتکم او کما قال علیه السلام، زندگی هم شما دلکشی که زندگی ادامه بدهم شما اهل مدینه، و موت هم برای من در جای بیه منی آرزوین که شما آسر زمین اتحاد چه دنیا رخصت بی تو موت برای شما ایه در جای دیگر فرمائیں لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار او کما قال علیه السلام، اگر مردم از یک راه بروان، مردم از یک مسیری حرکت کنن و انصار از مسیر دیگری، من همه مسیر حرکت کنن گون که انصار از مسیر حرکت کنن. تو اشانی محبتا و تی نسب العین قرار دیاگ مهاجرین اک آیا بخاطر لا اله الا الله محمد رسول الله اقرارا، بخاطر ایمان به خدای ذوالجلال و بخاطر عشق و محبت با محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام انواع و اقسام مشاق و زحماتش در مکی دور زندگی از دست مشرکین و ملحدین و کفار تحمل کو، مشقت هایی که آنی تصور هم مروچگین شکنجاگران جلادان امروزی هم چه آنی تصورا لرزه برندام با آس تها دور دیگ آپ تها غرق کناگ با داغ داتگی آه نہیں وسائلہ داغ دیگ چیلو کو ریسمان گلو تها دور دیگ و خفا کناگ و داغ و گرمی زمینانی سرا کشان کشان آنا اذیت و تعذیب با خار و سنگ آنی سرا تهاجم و حمله آور بواگ داغی سنگ سرا واپی نگو بالا سنگ شکم سرا ارکنگ از هر دو طرف احساس اذیت و آزار بی آتش پارایانی اخگرانی جلانی سرا وپسگ در راه عشق محمد مصطفی علیه التحیت و السنا ہما پیم لذیذت ہما پیم آسانت شانی تحمل کنگ برا آیاں کہ برائے یک انسان عیاش و عیش پسند دنیا آئیے نفس و حوث و هوای لذیذ ترین خوشمزہ ترین چیز چه اندازہ لذیذ انگا آنا یہ اذیت و آزار تحمل در بخاطر عشق با خدا بخاطر عشق با محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انگر لذیذ ترا سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین پدر خانم حضرت مصطفی علیہ استحیت و السنا و داماد حضرت زہرا و حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما وقتی کہ اسلامی قشون سربازان اسلام برائے فتح قادسیہ بی ایران و عجم راہدہ نامی که به رستم نویسی فرمانی که هدف از این لشکر بسیج کنگا به طرف شما اعزام کنگا اول اشی که ایمان به خدا یکتا و یگانه ایمان بیاری اگر به خدا ایمان و یا شما ای مردم مجوس ای آتش پرستان فارس لکم ما لنا و علیکم ما علینا شما مثل ما بی می برات بی می دینی برادر و ارزشمندی انسان جامعه بشری قرار گیری اگر ایمان نیاری مسلمانی قبول نکنی لا اکراہ فی الدین انسان بادوتی فکر و ذہن و تفکر و تدبر وسیلیہ در آیات الہی در وحدانیت خدای ذوالجلال باید وتی مسیر انتخاب بکن اجباری نہیں برا شما اسلاما کسیا با زور شمشیر مسلمان نکتا دعوتی داتا به اسلام تبلیغ کتا و ارزش های اسلامی برای کفار بیان کنک بودتگن و عملا به آیان پیش دارک بودتگن، نه تنها به زبان صحابه یا اکتفا کتا، چه آیانی زبانی تبلیغ و دعوت کفارا، آنی عملی تبلیغ و دعوت و آنی وجود نمونه مجسم و پیکره مسلمانی بودن بزرگترین وسیله آله ترغیب به اسلام و بزرگترین نمونه اسلام آنی اخلاق، آنی عقیده، آنی رفتار و کردار بود که هزارانی کفار مجذوب و شیفته رفتار مسلمین و آداب و روش مسلمان بود که تو آیا به اسلام گردن ارده. این مطلب سراپا غلط و بی ارزشی نی که تصور بی که اسلام و مردمان و کافران و بزور شمشیر مسلمان کتا، سراپا حرف غلط و ادعای پوچش. شمشیر بخاطر دفاع از کیان اسلام بود تاره، هرگاه گستاخی مفسد فی الارضی تجاوزگری زمین خاری برای وتی توسعه سیطره در این جهان و آلودگی جامعه بشری با معتقدات آلوده و گندیده کفر بر حریم اسلامی قصد تجاوز داشته، مسلمانا برای دفاع از کیان و ارزش اسلام به محض اشی که اطلاع رسته کافری پادشاهی سلطانی در مقام وتی السلاطین کفر قصد داری و در صدد تدارک جنگ علیه مسلمانان چنان غافل گیر کنک بودتا که دمو دا آکی محل و آبادی تها آئی عزائم ناروا و ناپاک خونسا کنک بودتا. ما دو روز پیش در تدریس بخاری غزوه بنی مستلق بحثا وانگتیم در مورد انگیزه این غزوه که چرا پیامبر علیه السلام با طائفه بنی مستلق بریاست حضرت حارث بن زرار رضی الله عنه، چونکه بعدن مسلمان بود و پدر یکی از پدر یکی از خانم های رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفت، علت اشیه که حضرت خبر دقیق رسه که حارث رئیس قبیله بنی مستلق لشکر جمع آوری کنگی، تدارک جنگی فراهم کنگه که بر مدینه به صورت شب خون و ناگهانی حمله آور ببی علیه اسلام و مسلمین در آمادگیری نظامی هست. پیامبر علیه السلام برای تحقیق جریان قاصد راه ده، مامور محرمانه پیامبر علیه السلام رود در میان یک قبیله به صورتی که جهیارک نبی آنی حرکات مورد سنجش و ارزیابی قرار ده. در بازگشت به محضر پیامبر گزارش دن که یا رسول الله گزارشی که قبلا تی بارگاه ده یک بوده کاملا صحیح و بجای و حارث باوتی قبیله مصمم و آماده اند که بر مدینه حمله آور بگن، الله نبی با 400 انسانی که فرشتگان هم با آنی خاک پایا افتخار کنن و 400 نفر از صحابه کرام به این منطقه حرکت فرمانی، طوری حرکت محرمانہ و سری و زیر پردہ انجام گیری زمان حارث و آئی قبیلہ بنو مستلق خبردار بن کے لشکر اسلام علی الصباح موقع طلوع بامداد در حالی که دامداران قبیله و اکثر مردم قبیله که دامدارتن در آن منطقه بوتی احشام آب دیگا چات و چمگانی سرا غافل و مشغوله، یک دفعه با حمله لشکر اسلام مواجه بود و تاب مقاومت نی، چند نفری در اثر مقاومت به درک و جهنم واصل بی، تعدادی فرار کن و صدها نفر از این قبیله به اسارت مسلمین دریه که از آن جمله ام المؤمنین تمام مؤمنانی مات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ طاہرہ طیبہ حضرت میمونہ بنت الحارث چما اسیران که در تقسیم غنائم جنگی به سربازی به نام حضرت شماس بن قیس رضی اللہ عنہ دیگ بھی ابتداء ولی هم صحابہ پیشنهاد دیان که یا رسول اللہ ای دختر سردار قبیلہ پیامبر شؤونات طائفی و شخصیتی افراد کفر حتی مد نظر قرار دا احترام ایرو از آن طرف صحابه مشوره که یا رسول الله این دختر سردار قبیله اگر در دست کسی غیر از حضرت علی بی بی ممکنه حالت رقابت بین سربازان اسلام به وجود بیه، صلاح دید ما بر ایشین که حضرت ای وقت برای وقت اختصاص بدن. از طرف دیگر ای بی بی بخت بلند آیه مالک و واجه مستعارین حضرت شماس وادار کن که آیه مکاتبه بکن و تو گوشی اگر تو اینقدر مبلغ به من پرداخت کنه تو آزاده، اسلام تا ای پیمین فردا مکاتب یا مکاتبه گوشی. وقتی که کسی ها بودی غلام و کنیز ای جمله گوشت ولو رنده ببجی ای بدجگ ارزشی نداری، اسلام برای آزاد سازی نظام بردگی و از بین بردن نظام بردگی که رسوم جاهلیت سالیان قدیم در دنیا وجود دارد، اسلام تدابیر ظریفانه به تدریج این نظام بردگی به هم جد با تدابیر متعدد و گوناگون. از آن جمله اشی که اگر کسی اوتی غلام و کنیز و تو 10,000 100,000 اروچی 100 درهم 100 دینار فراهم کنه به من بده تو آزاده، خب انگه آیا نداتا در سائر معاملات اگر معامله بید کسی ببجی بجتن کن ولی ادا بجگا اعتبار نی من چو گوشته که تمام حبر کافی ولو بادم جان بجان با بلندگو فریاد که من منصرف ہوں تو آزاد نه، شریعت گوشی غلط کتا تو فقط کافی آش مولد آف غلام برو هم مبلغ بیاری ای تحویل بدن اگر نزوری دیم دور بدن آزاد ہیں نظر اسلام. حضرت شماسا ای جملہ گوشت بی بی یهد رسول خدا علیه السلام خدمتا برای طلب مساعدت و کمک که منی مال الکتابت این مبلغ کتابت پرداختا حضرت به من کمک بکن. از آن طرف آن مشوره هم اجماع صحابه یاد آتا گا. حضرت فرمائیں که من بهترین پیشنهادی بدهم تو قبول کنه؟ عرض کن که بله یا رسول. حضرت فرمانی که من تی این مبلغی که تی آقای مقرر کتا بر تو بنوان برده آیه من این مبلغا ادای کنو از طرف وقت تو آزاد بی و بعد از آیی من با تو نکاح کنو راضیه. بی بی چیشیا بهتر چی لرزی دنیا جو نه تنها از بردگی دریه از آوارگی نجات پیدا کن که مادر مؤمنین جهان قرار گیری. جزو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دریه چی سعادتا بالاتر چین که بی بی آیا رد کن قبول کن. نبی علیه السلام آیه پولی که آیه واجه قرار داد کتا فرداخت فرمانی و با ای بی بیا ازدواج کن. حدود 400 نفر از آیه قبیله به عنوان برده و کنیز در دست مسلمان ها متفرقین تقسیم دکن. سبحان الله مسلمانانی احترام به مقام رسالت این نمونه ایه که انسان محبت با پیغمبر داره که تنها اشینه که پیغمبر شخصا تنها دوست بداری پیغمبر وابستگان هم دوست بداری یکی از نمونه های محبت در این داستان. وقتی که این صحابه گندند که این قبیله بنی مستلق یک جنین به عنوان زوجه پیغمبر علیه السلام قرار گرفت و این قبیله به یک طریقی تمام این قبیله جزو اصحار یعنی سانگ بندان اهل وصلت وصلتکاران پیغمبر در یهتن تو قرار گرفت. گشتی غیرت ایمانی خلاف ہیں کہ آطائفی که آئیے یک آطائفی افراد جزو وصلتکاران پیغمبران از آطائفہ جنی پیغمبر گرفت خلاف مروتیں که ما آطائفه افراد به عنوان برده و کنیز پانگود بداریں تمام قبیله 400 نفر شا آزاد کو مسلمان ها اسی نام محبت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. محبت کامل و صحیحین آئی ای پیم انسان وادار کن قوتی محبوب اطرافیانا آئی متعلقینا آئی بیخ ادنا ترین ارتباط و واسطه مرتبطی افرادا هم مورد احترام قرار ده. را المجنون فی البیداء کلبا فجر له من الاحسان ذیلا. مجنون قصه احترام گزاری نسبت به یک سگی که معتقد ایشی یک روشی هما گلی و کوچه وسته که او دا منی محبوبا لیلا آم کوچه تا ساکن پور سگ بوسید مجنون خلق گفتندش چی سود. گفته گاهی در کوی لیلا رفته بود سگ گلو را مجنون بغل کم بوسیده مارشی کن چوکی تیر مردم گوشن که مجنون اشی کچکی سگی انسان سگا بغل کن انسان سگا چوکی ای آدور زمانه یا انو شما دیتا که سگانا هو رو ورنتو گون انو گین تمدون انو گین ترقی یافتا سگا پیسر کم ور رنده اینی یا وقت سرابی سگ آئیه پر ورده این آئی رنده امراه این آروشی که ای تمدن جدیدین نیستا بین مردم مجنون ای حرکت واقعا مجنونانه یاد دیوانگی شما رو بود مجنون مانا دیوانه اگر نه این مرد نام مجنون نه در عالم عشق آیه فرو رفتگی و انحماق چنان قرار گرفته که مردم آیه دیوانه عشق گشت این همی تعبیر وقتی که جناب مولوی صاحب مثنوی رحمت اللہ علیہ بیان کم باوتی شیوه خاص مجنون جواب در مذمت مردم مولوی زبان لائق بیان کم مولانا جلال الدین رومی صاحب مثنوی رحمت اللہ علیہ فرمانی که مجنون آ جوابی که به مردم ملامت آدھا که تو سگا چکے سگے گلوڑا بگل کنے بو سیدے تو چه انداز نادان ہے گوشتی نادان شمائی نادان ہمائی که از لذت محبت عشق محبتا لذتا نا آشنائیں کسی که در باب و دروازه محبت و عشق وارد نبوتا آن نزان که آشن عاشقی چه لذتی داری معشوق راحتها ای ادنا معمولی ترین کوچکترین یک اقدامی این تلسم بسته مولاست این پاسبان کوچه لیلاست این منی چم مانگوشی بزوری ایشیا بچاری که آیا ای گل لڑی سگی یا اللہ عظمت و قدرتانی تلس میشی شما آیا به شکل سگ گندگی من بشی آیا به شکل یک محبتی گندگو که برایشی که من دیستا گی یک روچیشی لیلای دروازه دپا نگهبانی داد این منی محبوب لیلای کوچه پاسبان آیا کوچه تا تردد کتا برای من اشی خاک پا عزیز ننجن شیه نام عشق آن همی دیدی که هنگا من نبرد عشق با عقل حواس پرور چکارد دکتر اقبال لاهوری بحث عقل و عشق با هم دیگه به صورت تضاد و تناقض و متعارض مطرح کن وشی که عقل خرد پیچ و خمان و تدبیرانی زرافتان مانند یک شمع و چراغی هن که در معرض طوفان بعد هیچ گونه ثبات و ثابت قدمی و قدرت باقی ماندن و حیاتی نداری. عشق چراغ و فانوس و شمع تا لحظه روشن که عقل چراغ تا زمانه روشن منتنکا و تا روشن نگه داشتنکا که انگا عشقا تغیان نکتا ایسرا عشق طوفان بعد ایسرا کشگ شروع نکتا طوفان بعد نلوتی بلکه یک کم مکین گواتی شمع سرا قندیل سرا چراغ سرا بکشی فورا آیا نابود کن خاموش. فرمانی که عاشورای محرم سال و شستی یک هجریه قیام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اگر انسان با نشیب و فرازهای عقل محاسبه بکن به اشتباه گرفتار می با محاسبات عقل یه تعداد معدود افراد و افراد خانواده و خاندان و زن و فرزند زورک حضرت سیدنا حسین و تی وقت سید شهدا و شهسوار کربلای ای عمل و در مقابل دشمنی که به تعبیر اقبال دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد از حساب ریگ بیابانا هم مثل ریگ بیابان آ در تعداد بیشماریت آنی مقابل رواق ایشی عقل هیچ پیم تصویب نکن ای لائحیا عقل دیما ایر بکنه قلم قرمز سری کشی که ای حسین تی ای حرکت جائز نه. ولی آ حضرت حسینی که آیه سینه پاک از محبت خدا از عشق رسول خدا از عشق با اسلام و قرآن آشنائی و آ قلبی که بخاطر اسلام مثل بید در حال لرزه و تفیدن و بیقراری که اسلام ہے آ نهال سبزی که منی جد بزرگوارا سر سبز نگه داشت باوتی رخسار مبارک خونا باوتی دهان مبارک خونا با دادن جان نثاران بزرگ اصحابه کرام و شهید کردن سید شهدا به زبان پاک رسول خدا علیه السلام حضرت حمزه که حضرت فرمائی و حمزه تو سید الشهدا حمزه قیامت روجا پاکی شهید یا سرور سالار شهیدان منی ناکو و منی رضای برات حمزه ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ. اے اسلام با ای خونا سر سبز بتن نهال اسلام پر لوگ خانه وفسگا به عیش و عیاشیا به تن پروریا به هر قدم سرا هر گونه تجاوز دشمن نسبت به اسلام بی فقط آغا نشته و لائحه تصویب کن. عقل غلامی تها عقل چشگوشی عقل تدبیر چشگوشی مصلحت ای پیمه مصلحت چون نهیں یہ کاشان کاری از کش نبرا ہمشانا که سلمان رشدیانا تا مروچی پس زورش نگه داشتا همی مسلحت اندیشی و عقل غلامی و لائحا و مادیانی تصویب کنه کارین که مروچی جسورانی گستاخانی چون آ سگ دانمارکی و آئی ازراب و امثالش نسبت به مقدسات اسلام بی لگامین شهوتران و حوسرانی اسب و الاغ و خنزیر پیما آنا حوسران و بی مهار و بی لغام کتا. سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است دیر مکول مشهوره. آ مردم که لوٹی سلمان رشدی بکشی آ مردم که لوٹی دانمارکیا نابود بکن سر بنیست بکن آئی چه میدان شعار دور نشتا آوتی عاشقانہ در حق معشوق جسارت ہے غیظ و غضب آیا چه شعار و غیر شعار آب بی خبر کتا در تدبیر سر بنیس کردن آگستاخ نسبت بوتی آقا و مولا و محبوبه اقبال اکشی که در میدان نبرد عاشورا حضرت حسین نشان دا مقابله عشق در مقابله عشق و محبت با عقل عقل ورشکستگی عقل نابودی و شکست و مترود بودن عشق حسینیا به منصه ظهور ارکو و به اثبات رسیم که عاشقان در راه معشوق چین عمل کنن برای میزان عظمت محبت و عشق بر اساس عقل قابل سنجش و مقایسه نهیں هرگز خوشا به کسی که در محبت خدا مقام فناییت حاصل بکن فنا فی الله در محبت خدا ببی جز خدا برای هیچ چیز دیگه مطرح نه در مقابل الوهیت شان الهی جل شانه جز رسول الله علیه الصلاه و السلام در مقایسه با ادگ موجودات عالم هیچ چیزی برای قابل ارزش نه و این محبت که صحابه کرامی در یک لحظه در یک طرفت العین در یک چشم به هم زدنی بعد از مسلمان بودن اگر همان لحظه بمرتین یا به شهادت برسیدین به مقامی از قرب الهی برت سر کو که اگر صدها سال غیر صحابی که پیغمبری زیارت نکتا اگر پادان برز کن سر جهل کن شب خیزی و عبادت بکن با آینی یک ناخن اضافی که ما شما چنین دوری دیں برابری کتنا کن 40 سال 50 سال 100 سال عبادت اولیائی چون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شیخ عبدالقادر گیلانی بایزید بستامی و امثالهم رحمهم الله و ایس قرنی ها و سایر اولیاء با یک نماز یک صحابی که پشت سر رسول حرکات شیمیایی و کیمیایی سالیان متمادی تغییر هویت و تغییر جنسیت پیدا کنم بوت دنیا هنچین چیزهای مادی در همین دنیا ها که یک لحظه فقط چیزی دیگه با آیان چو بلگی بلا فاصله آیش تغییر شکل و ماهیت پیدا کنم آهن چو به فارس آشنا شد فی الحال به صورت طلا شد شاعر فرمانی از آن جمله امور چیزهای مادی یک سنگی به نام سنگ فارس مشهوره که این سنگ اگر هر گونه آسنی بلگی همان لحظه تا ای کیفیت و ماهیت و شکل به صورت طلا تبدیل بی طلا خالص قرار گیره بله صحبت انسان های خوب و آ خوبان آ خوب که ببی سرور خوبان مولای خوبان آقای زیبایی و خوبی خوبی واجه نه تنها خوبانی واجه که خوبی جند هم سرور همه پیکره حسن و خوبی آئی وجود ہیں هر خوبی چمایی وجود نشأت گبتا با وجودی حتا یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئی صحبت وقتی که آئی غلامانی صحبت آئی محبان و دوستدارانی مجلس هم نشینی انسان در آن واحد از مقام فسق و فجور و زلالت و گمراهی به شاهراه بزرگترین شاهراه جاده و خیابان و اتوبان هدایت انسانا بار تو رهنمایی کن و از اینکه فردی تا چند لحظه قبل جزو کافران و فاسقان و کافران بوده بر اثر آیه صحبت ها با اقرار لا اله الا الله محمد رسول الله جزو اولیاء الرحمن قرار گیری، یک شیطان بر اثر صحبت انسان صالح و انسان نان صالح در آن واحد در لحظه به محبان خدای رحمان تبدیل بی بر اثر صحبت انسانان صالح و وارستگان دربار خدا و غلام غلامان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برای چه برسی با خوش سعادت این انسانی که آی با لقب صحابی بعد از ایمان در محضر رسول خدا علیه السلام تربیت انسانی و اخلاقی و اعتقادی و درس اسلامی اسلام و مسلمانی حاصل بکن، آی مقام از انسان تصورا بالاتر. ای همین نقطه این که علما فرمانتا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. و همه جمعه هم گشک بو ایشهر اهل کین را بازدار از اهل دین، هم نشین حق بجو باونشین. نار خندان باغ را خندان کناد، صحبت مردانت از مردان کناد. یک زمانی صحبتات با اولیاء بهتر از صد سال تات بیریا. مولانا جلال الدین رحمت الله علیه فرمانی که یک لحظه تی هم نشینی با صالحان با بندگان خاص خدا چه صد سال بی ریا و مقبول عبادت آئی درجه، انگا یکی صحبت چند لحظه ابا این نندگ بالا تره. آیا من تو تا به حال یه فکر کتا که میگه تی جامعه تها صالحی انسان کهین صالح ترین فرد کهین با خدا آشناتر خدا شناستر کجا انسانه که ما شما بتی شب و روز 24 ساعت 5 دقیقه وقتا در آیه صحبت و مجلس بگازیم. ای عمر عزیزی که به قول شاعر قابل سوز و گداز نیست، این رشته را مسوز که چندان دراز نیست، برای طلب دنیا، برای دکان، برای ماشین، برای مزرعه، برای کشاورزی، برای فلان و فلان ما تو دیوانوار آیه صرف خرج کنگیم. دریا و خشکی سفر و رنج زحمت و متلاطمین و مواجین دریا یعنی تها موجزنین دریا یعنی تها سفر تحمل کنیم بخاطر آن تلاشا. آیا بوتا که ما شما خشکی تها یک گوشه از وقتی شهر از گوشه از وقتی ملک و مملکتا انسانان صالح جستجوی خاطرہ چند قدم راه برمی و آنی مجلسا نگ لحظه نندگ ثواب حاصل کنگا چه صد سال طاعت بی ریایا. بقول مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ درجه بالاتر این زحمتا بفت گوارا این داتا این زحمت گوارا کنک کجا کتاب حال ما یہ فکر این چیزی ویتی ذہنتو کا انگر راہ نداتا. ما بود فکر اجازه ندهیم که منی او منی فکر جان او منی عقل و خیرات خوب تو باید ہمیشہ در صدد عشق مادیات رہے، در صدد عشق باغ و وحوش دنیا، عشق زن، مال، فرزند، پول و مساکن خوب به تعبیر قرآن مجید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر شما پدران و فرزندان و برادران و شما قبیله و قوم و خیش، شما اموال تجارت و شما مسکنها و کاخهای خوب و زندگی و قرابت و تعلقات دنیا، اگر از خدا و رسول شما را دوست تر ببن و از جهاد در راه خدا برای شما مقدم تر ببن، گرا منتظر بی که خدا فیصله کن، منتظر قهر خدا ببی، منتظر غضب خدا ببی. اگر تی مال در راه خدا قربان مبی، تی وجود در راه خدا فدا مبی، اگر تی فکر در فکر خیر دین مبی، تی فکر در راه ترویج قرآن و تعلیمات اسلام و عزت بیرق و سربلندی پرچم اسلام، تفکر و تدبر تام مشغول مبی، و منتظر بو که خدا با تو زان چکار بکن. نعوذ بالله من غضبه و غضب رسوله. بله، این نمونه محبت در مسلمانان مدینه جنگش کتا فاتح بودگا برنده جوائز به نام برده و کنیز بودگا، اما چون وتی آقا، وتی مولا، وتی مقتدا، وتی پیشوا، وتی رهبر، رهبر تمام کائنات، محبوب خدای ذوالجلال محمد مصطفی علیه السلام گندا که جنین چمی طائفه و قبیله که آی 400 نفر می اسیرند برده و کنیزا سانگ کتا، گوشی ما چطور پیغمبر سانگ بندین قبیله و افراد به عنوان غلام و مولد نگاه دارین، برای شما در آزادی میشه. این کرشمه کوچکی از محبت با رسول الله. وقتی پیغمبر دوست بی، پیغمبر جنن دوست بی، پیغمبر جنین زاد یک بی، مدعی مسلمانی پیغمبر زوجه طیبه زایده، پیغمبر دختر طاهره یا گستاخی کا، مسلمان آیانتا که با این قدر یک ارتباط دور و دور، فقط همنامی در قبیله با زن یکی از زنان رسول خدا علیه السلام، قبیله اسیران آزاد کنن، اشانتن پیغمبر محب و دوست داران، پدا بوریده باد زبانی و شل باد فلج باد دستی و لال باد زبانی که مروچی و تی نوشته و تی زبان تا پیغمبر یاران صدیق و اصحاب توحین رواب داری. بله، اکثر اصحاب همی بودتگان که از مادرزاد مسلمان به دنیا نیادتگان، دوران کفری همان سر گستا، ولی پیغمبر اعلان کتا، پیغمبر اعلان خود سرانه یا به فرمان خدایی، کفر و ایمان محاسبه کنوک من توین یا الله. وقتی که پیغمبر از طرف خدا اعلان کن علیه السلام و یهدم ما کان قبله، آنچه که قبل از اسلام انسان مرتکب بوده در دوره کفر و تیگا، وقتی که گوشتی لا اله الا الله محمد رسول الله، پیغمبر فرمانه که اسلامی مسلمان بودن، آی تمام گناه و زناه گذشته یا پهکان منهدم کن تو معاف کن، آی چنان پاک بی که یوم ولدت هو امو، از همه گناهان چنان پاک بی که تازه گوشه مروچی چه مادر به دنیا یاتا. اگر پیغمبر ای حبر سر مارا ایمان ها که از طرف خدای اعلام کن، چرا ابو سفیان رضی الله عنه به جرم ایشی که در جنگ احد پیغمبر مقابل آیا حتا درست ہیں، در جنگ خندق رئیس لشکر کفار مکہ بوتا آیا حتا درست ہیں، ولی از روزی که پیغمبر عاشقان زمره تا داخل بی و علا بابر ایشی پدر حضرت ام حبیبه بنت ابی سفیان سیدنا معاویه آئیه برادر بزرگوار ام المؤمنین برات و مومنان مات کہ میں مات ہیں اور یہ برات میں چیئے میں ناکود آئی ہیں و مومنانی مادر پدر کہ آئی ایک پدر ہیں پیغمبر پدر ہیں میں چیئے میں ہم پدر ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم پیغمبر اعلان علیہ السلام یخدم ما کان قبلہ اکثر صحابہ از کفر بے اسلامی ہتگان ہما کسانی کے در خانوادے آیاں بعد از اسلام بم اسلام بے دنیای ہتگان آیاں چشم در خانے اسلام و مسلمانی باز کتا وگرنہ امدے یاران پیغمبر علیہ السلام ہم آ گروہند کہ آیاں دورہ کفر یعنی سرا گوستا و اللہ نور ہدایت بے برکت صحبت پیغمبر علیہ السلام آیانی قلبانی تہا منور و روشنا فرمائیں قرار ما فقط ہنچی افراد شوہاز کے نہیں کہ چھ مادر موجودہ مسلمان بے دنیا یہتا بے قول مردم و یک گناہ دنیا تا نکتی گور ایپمی مسلمان مارا دنیا تو کا گیرے نئے خیلی کمی التائب من الذنب کمن لا ذنب لها پیغمبر علیہ السلام اعلان ہے آکے چھو تو گناہ توبے کا مثل کسی کہ چھ گناہی نکتا سلا ای مقام عظمت و احترام و محبت و پیغمبر کے صحابے بھی ای مقام ارزش مند رسیدتا وحشی کے قاتل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وقتی کہ بعد از فتح مکہ وش من یهت و مردما قرار بود چه طائفا یک وفدی پنگ پیغمبر برو یک وفد ملاقاتی به من اطلاع دیگ بود که انهو لا یهیج الرسل پیغمبر علیه السلام قاصدان کار نداری اگر کافری قاصدی هم ببی آیا تعرض نکن اسلام دین امن دین امان در عموم و اغلب شرائط و ظروف زمان اسلام با شعار ایمان ایمان از امن علماء فرمانا آمنت بالله مانا چی یعنی من خدای حبر منت و به خدای اطمینان دا که ای خدا من تو مطمئن بی که من تی حبرات دروغ حساب نکنو تی حبرات من تقسیب نکنو تی حبرات من غلامو من نوک از وقت خدایا اعلام امن کن که ای خدا تو چمنی تکذیبا معمونه پاکه پیغمبر سرا ایمان یارک من عشق پیغمبر اطمینان دم به پیغمبر که من تی حبرات دروغ بند حسابه دروغ حساب نکنو تی حبرات امام تسلیمو یک برا پیغمبر علیہ السلام و تی پیغمبری مطرح کن برای مردم ای احتمال دن که بار معلوم نین چند نفر منا تصدیق کن چند نفر منی تکذیب کن مومنی که پیغمبر ایمان یاری پیغمبرا از اشی امان دا که پیغمبر تو در امان و امن از منی تکذیبا من ترا تکذیب نکنو علی اعوذ بالله تی حبر راست تو پاکی حد مومن همان که مسلمان از آئی ای گندگا حز ببا لذت ببا احساس امنیت بکن ما مروچی به نام اسلام هر گند و کسافتی مرتکب بین به نام اسلام و ایسرا ادعا داریم از آدم کشی گرفته از سرقت های مسلحانه و غیر مسلحانه گرفته از انفجار های مهیب و با انفجار کلمه گویان لا اله الا الله کشتن برا ما افتخاریم دو هفته قبل در پاکستان بیش از 50 انسان از علمای مسلمین به نام پیروان مکتب بریلوی با انفجار بمب در جلسه ای که به نام پیامبر برگزار بی آیا شهید کنگ بان کشگ بان آیا اشی نام مسلمانیه اگر اگر اسلام اشی ہے واقعا توف بر ہمی دعوی مسلمانی، اگر نہ اسلام آئی کہ پیامبر با وحشی رفتار کن، وحشی وشی من ہم رفتم با وفد طائف که پیغمبر ملاقات ہو کنو و دا من رستم ایمانو یا پیغمبر فرمائی که آیا تو حمزه شهید کو من ناکو که پونزی برت اگر اندا لا پیتلا گوشی برت اگر با وضع فجیا وحشی تو کشت، با چه ادب عرض کن کسی که خدا اسلام توفیق دا همه لحظه پاکین برکات و خیر آیه نصیب کن، چه ادب چه زبان با ادب همه لحظه شی اطایبی ای غلام سیاه پامی یا که برای وتی خرید آزادی از دست وتی آقایان کفر در آدور رو حضرت حمزه یا شهید کن و شکتو حمزه کشت و آزادی بری اسلام یا رجا گو بلا فاصله خدا چه تفکر خوبی باندن، چه برخورد و زبان گویای جاذبی معدبانهی در بارگاه اسلام و پیغمبر اسلام باندن. وشی من عرض گو نوشی که بله پیغمبر من کشتا، نوشی چو این بیعدبانه برخورده، ایک دلخراشین برخورده، وشی وجه همی پیم که تو عشقتا همی پیم بودتا، همی پیم هرچی تو اسکتا همی پیمبوت من دستا. واجه فرمائی که تو توانه که وطی دیما منی دیما کمتر پیش داره، اگه توانه زیاد من دیما ترمان ترمکا. ای هم حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم شفقتی که مبادا هنچی لحظاتیه که من وطی ناکوه قاتلا بگن دو وطی دیما و تی شیری برادر قاتل گندو تی دیما و آئیے آش کیفیت فجی و دردناکی حالتا شہید کنگا که گوشی برتا گا زبان بینی برتا آئی شکم پارا بوتا جگری در کنگ بوتا گا آزائی بدنی برتا گا که حضرت فرمائیں اگر حمزه گوہاران شیون مکتی نارحت موتی نا میں حمزه دفن نکو حمزه بدنا چیزی پش نکبتا در را خدا تمامی باختا گا قربان کتا گا من دور دا حمزه یا دشت بیابانان گرگان و حیوانان بارتیں قیامتا چه درندیان شکما منی ناکو خدا دربارا پاد بیاتی و خدا جس کتی تو پچی حمزه تی یک تکی بدن چه گرگ لاپا در آئے گی من بارگا حاضر بوگی یک تکی چه شغالانی شکما تکی چه روباہانی شکم و دہانا تکی چه شیرانی شکما همین راکو جواب داد بکن سرفراز آنا سرخ رو مندانا که خدا یا این تمام بلاکی بسرمائی حتا بخاطر عشق با تو بخاطر محبت با تی رسول بخاطر محبت با قرآن و اسلام با وجود ای حالت مسلمانان ای حس وحشی برگردی رو حمص دمشق حمص زندگی کن، ولی همیه مسلمانی که پیغمبر یک دیدار دیستگی باری یا نمازی واجه پشتی کتا احتمالا یکی دو حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیه محبوب سبحانی مجدد الف اول سید اولیاء سید حسنی و حسینی فرزند رسول الله علیه السلام عضوی از اعضای اهل بیت پیامبر علیه السلام فرمانی که می عبادت 40 سال یک طرف وحشیه یک نمازی پیغمبر پشتی کتا یک طرف انگه وزنی تر و ارزشمند تر و همی وحشیه پاد خاک رندگی اولیاء برابر نه، چرا صحبت پیامبر ای ارزش داتا نزا صالحین صحبت انسانا جزء صالحین در باب محبت پیامبر علیه السلام عرائز بکجا راه یابی کنه چند جمعه می صحبت در مقدمه خلاصه بوگی خلاصه ما این حرکت فجیع کشتن مسلمانان در پاکستان نه با یک زبان که با زبان هر تار موی بدن محکوم زانی، هر حرکت ناامنی آورا در هر منطقه در این مملکت و در تمام ممالک اسلامی و در روی زمین اسلام محکوم زان، نه که مایی محکوم بکنی، قرآنی محکوم زان، پیامبر آیه محکوم زان، مسلمانی که آیه نام از سلم یعنی صلح و آشتی گرگ بوتا، مؤمنی که آیه نام از امن گرگ بوتا، بعد ناامنی ایجاد بکن، آیه وجود مایه ایجاد روب و وحشت برای جامعه ببی، هم برای مسلمین ببی، برای زنان و فرزندان و افراد ببی. آ کسی که فرزند مسلمان ها، فرزند مسلمین ها، آی جنده به عنوان گروگان با دکانداری جدید، دکانداری مدرن، دکانداری طرح امثال بوش و شیطان و ابلیس که مردم گروگان ببر میلیون طلب کن تا آزادی کنن. ای روسیه عالم، از این تجارت تو برای گرسنگی که حمله که بروه آتش پاره جهنم بره، بوره ببلعه و تی روتان آتش بده، برای تو مبارکتر و بهتره از اشی که تو پولی از ره گذره ایجاد ناامنی و آدم ربایی برابط لوته کسب کنی. پول به دست آوردن از راه ناموس فروشی کس تایید نکن. مهر البغی یا بغی، زانیه و زانی پول جزء در ردیف سود و حرام حسابیم، ولی آدم ربایی پول چما خود فروشین بدکارین جنین پولی که به دستی آرتا چنایی هم نجستر و پلیتر. حدیث پیغمبر علیه السلام که ربا برابر با جنگ با خدایین، سود خوری، ربا خوری همانند جنگ، اعلام جنگ با خدا، التیماتم جنگ به رسول الله دادنه. ولی حضرت فرمانی در حدیثی که مسلمان آبرو ریزی، ریختن آبروی یک مسلمان، آیا آدم ربایی آبرو ریزی آ انسان نه؟ گرچه در حقیقت آبرو ریزی خود آدم ربایی و زمنان آبرو ریزی آ انسانه، آی خانواده. حضرت فرمانی آبرو ریزی یک مسلمان از 70 بار زنا با وتی مادر انگه خطرناکتر و بدتر و فجیتر و زشتره. بنی مستلق بندگان و صحاب آزاد کنن بخاطر حرمت پیغمبر علیہ السلام، که پیغمبر چه این قبیله جنی گرد، این محبت ادنا کرشمی ثابتا. از آتراب خارس انگا مسلمان نہیں، 100 شتر مهار کندی پر مدینه و شیویت دختر آزاد کنن، پمشا خون بها 100 خشتر انسانی. آزمانا 100 شتر برابر معادل با خون یک انسانیه، 100 شتر زوری پدر ای بیوی ام المومنین به طرف مدینه حرکت کن. نزدیکای مدینه کرسی خشتران چاری دوتا جمازگ، آی نظرتا خیلی پسندیده نظری آیانگوشی، ای دو جمازگ ای شرین خشتران لائکین، ای دوینا پیغمبر که خبر نداری، من این دوانا ندهیم پیغمبر را، من زورت یارتنیم که پیغمبرش دهیم تی دختر آزاد کنم، این دوینانا با کھائی دکان یک شی پیتو کس اللی کے کسی مگندی ما ہمی شدری که من گونا واجهش گندی تو همشان زوری من دختر آزاد کن وارد مدینه بی باش تورا سلام دان طبق مراسم جاهلیت واجه خدمت حاضر بی اولی جمله که واجه فرمانی حارس آد دو هشترت پلان شیپ تو کا پرچه ودا بورتو بستن تو اهلتو کتان نیارتن تیو یک ها شک زده بی شکی بی تکان و حارس دو هشتر فلان شیپه کسی نیست به جز من و خدا ما کافر هم خدای من نی خدایی ها پیغمبر ادا با خبره که دو هشتر چه یک گله شتران من جدا کتا فلان در ره نام گیری پیغمبر حتما شی ارتباط هم چکو گوشی با خدا برقراره الله اطلاع داتا کس حارس چین کاری کتا همه ساعت گوشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله مشرب اسلام ای صحبت برکته یکی لحظه تا جذب کن دیوانه عاشق پیامبر و خدا و اسلام که انسان ها گرچه آ انگیزنی که دختری که پیغمبر خانه تا قرار گرفت آیه شطور بدن تو پس بگیری ببا ولی مطرح کن به یه منظوری حتی یا رسول الله که دختره ببرون شطران تر بدون حضرت فرمانی هیچ اشکال نداری آتو آتی دختر برو من اجبار نکنم کسی اگر گوتو یه اجازه انتی رو پانه گوتی فرزنده دختره دختر من شطور یارتا بدون ترا آزاد بکنم ببرم وشی من همه ودیک پانه گوتو بوتا من موردی بوتگو هنو من بانو کیون هنو من آزاد بوتگو تازا پدا دوباره من برای برده کنه من خدا و رسولا گوتو گوتی مات و گوتی قبیله هیچ کس هم مرچ نکنم من گوتو نیام مطمئن به خارس هم وقت ایودی شیدائی و فدایی اسلام و جمال و زیبایی های محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم بتا و به دامان اسلام درد من با خواندن آیه دیگری از سوره توبه که ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه این نقطه سرا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه سرا من خبر کنگی گا که من آیه و تجاه و چی این نقطه آیته ای به شما تفهیم کنایی نگی گا که پیغمبر علیه السلام گو شهری که پیغمبر آیتا نشتا مؤمن بعد محبت داشته گو مؤمنین و مسلمینی که پیغمبر دور برا بودتگا گو اهل مدینه گو ساکنین مدینه تا مروچی علماء فرمان محبت دارگ واجبه گو شهر مدینه گو ذره ذره خاک مدینه محبت مسلمان واسطا برای مسلمان محبت یه چیزانی واجبه چیکی سرزمین تا پیغمبر علیہ السلام زندگی فرمان تا و بعد از وفات واجه قصر مبارک چیزی که مردم گوشن قبر مبارک حضرت در همی شهر تا قرار گرفت خدای ذوالجلال دلهای تک تک ما و فرزندان و خانواده های ما و تمام مسلمین ها با نور محبت و تی ذات کبریایی و نور انوار محبت جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم منور بفرمانی و لذت عشق خدا و عشق رسول و صالحین و عباد الرحمن الله تعالی به منزله خون در رگ پیما جاری بفرمانی و جزء لا ینفك حیات و ممات زندگی و بعد از مرگ ما قرار بدن و دنیا تا آنی خط مشی صحیح سر ما را رفتاره و مرگ وقتا کلمه زیبای شیرین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله لذتا می ذریعه می گلوانا موت وقتا خدا لذیذ و شیرین بکن می زبانانی سری جاری بکن و قیامتا از خبرتها میں ہمراہ بکنی محبتا و میدان محشرا میں مشعل راہ قرار بدا و جنت طرفا میں وسیلہ یہ محبت قرار بدا و ہمیں محبت ذریعہ از برکات مادی و معنوی دنیا و آخرت و در عالم آخرت مارا اللہ تعالی بحر ور بفرمانی و مارا شایسته نوشیدن حوض کوثر شربت از دست مبارک ید بیضا و بالاتر از ید بیضا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جرعی نصیب بفرمانی و ای محبتا ذریعه عروسی و داماد عروسی و سالون کی ما برای حوریان بهشت قرار بدن تمہارا بهشت سالون قرار بدن و چه جهنم تبش و آیه آتش شعله برو خطرناک الله تعالی مارا محفوظ و مأمون قرار بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سخن به همه جهر سه که چمودا شروع بوتگا و مطلب آیت و مطالب مد نظر باقی پشکبتا الى اللقاء ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. و اها تشریف بیارا محرابا وتی جائزیا و خاهرا وتی ولیان دین بدین تو جائزیا تحویل بگرن. اسامی برندگان خاهرا: نوری جدگال فرزند الله بخش جدگال آباد. خواهر نوروزی فرزند برکت علی محله جدگال آباد. خواهر شمس خاتون جدگال فرزند مراد. خواهر جنت خطار فرزند عبدالرحمن خیابان توحید. خواهر سلمه معتمدی فرزند علی آدرسی انتهای کارگر جنوبی. ان این خواهرانی ولیان درخواست بھی برای وتی جائزه گرگا تشریف بیارا محراب نیمگا. اسامی برندگان از برادران: مجتبی کوهساری فرزند فتی محمد، عبدالخالق رئیسی فرزند عبدالحکیم، عبدالغفور بیمر حالا شاید تلفظی فرزند شیروک، علی محمد پایدار فرزند عبدالقادر، یونس نوروزی فرزند برکت علی، محمد حیات خطار فرزند صالح، ادریس صبوری فرزند محمد صدیق، غلام الله آخوند جان محمد میائی، ابو عبدالرحمن کوهساری. بر صورت یہ تقاضا بشانی کے نام گرگ بھی وقتی دریافت جائزہ واسطہ جائزہ گرگ. ان الحمد لله لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله على فترة من الرسل ففاز من اهتدى بهدايته واقتفى بهديه القويم وصراطه المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله والتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

محمدا عبده ورسوله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم عذاب جهنم اعوذ بك من عذاب القبر اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا كيد من همنا اللهم اكفنا كيد همومنا وغمومنا اللهم اكفنا كيد من أرادنا بالسوء اللهم اجعلنا من أرادنا بالسوء اللهم من أرادنا بالسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة السوء عليه يا رب العالمين فروردگارا میں وحدت و انسجام روز افزون بفرمائیں امن و امان و امنیتا میں جوامع و فردتا حاکمیت عطا بفرمائیں شر و فتنہ بلاہ و آفتہ ازما دور بدار اے خدا اہل شر ازما بوت جندان گرفتار و مشغول بفرمائیں تمام اہل شر شر السرما و تمام جوامع اسلامی کو تاب فرمائیں اے خدا مارا محبت بوت ذات پاک محبت ربی اکرم علیہ السلام محبت و قرآن و دین اسلام اتاب فرمائیں بوت حبیب علیہ السلام محبوبانی محبت ای شہر و بلاد و صحابہ و مہاجرین و انصار و اہل بیت اطہار محبت مارا نصیب بفرمائیں خدایا مارا ان خط مش سرا رفتار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں خدایا میں پیر و جوان و مردین و جینانا مارا آنا چہر آفت و بلاہ حفاظت بفرمائیں اے خدا میں فرزندانہ صالح قرار بدے بھی اولادانہ اولاد صالح عطا بکائیں بیمارانہ میں بیماریانہ شفا کامل عطا بفرمائیں میں اموات مرد مغفرت قرار بدے اے خدا اسیران دربند ظالمانہ آزاد بفرمائیں مجاہدین اسلامہ نصرت بفرمائیں خدایا مسئولین امورہ توفیق خدمت برائے جامعہ عطا بفرمائیں اے خدا مردگان قبرانہ منور و روشنا با نور ایمان بفرمائیں اے خدا میں تفرق و اختلافانہ جنگانہ بالصلح و آشتی و محبت مودت مبدل بفرمائیں خشک سالیہ سرما دور بکم تو باران رحمتہ نازل بفرمائیں اے خدا مقروض و امدارانہ ازیر بار و مقرضہ نجات بدے اے خدا بیکار و شغلانہ کاسبی و رزق حلال عطا بفرمائیں اے خدا تنگ دستانی رزقہ فراخ بفرمائیں اے خدا مقروضانہ سیر و سراگاہ بفرمائیں و آنا زیر بار قرضہ نجات بدے خدایا زندانیانہ بنا حق انچ زندانہ آزاد بفرمائیں مشکلات میں و تمام مسلمین آسان بفرمائیں مارا صحت و سلامت و عافیت لباس بپوشائیں توفیق عمل صالح عطا بفرمائیں وقتی مارچ دنیا برے میں خاتمہ بخیر بفرمائیں در تمام امور میں مارا عاقبت بخیر بفرمائیں اے خدا میں دشمنان ہدایت ناشود نیا سرنگون بفرمائیں اے خدا اہل شر کی شر بازیاگی نہ اے خدا آنا نابود بفرمائیں اور شر وانی جندان بر بگردین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین